موضوع الدرس في بيان توحيد الألوهية في الوعظ والإرشاد. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك بك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل من الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا عاجز کو محل اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، زیارات، عبادات، خیرات، صدقات اپنی رحمت سے منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اشرف مخلوق انسان ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، سب اولاد آدم ہیں. تمام انبیاء انسان ہیں، بشر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ شان اللہ کے رسولوں کی ہوتی ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. لاکھوں انبیاء آئے ہیں، لیکن رسول صرف 313 ہیں. ان 313 میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، اور سب کے افضل اعلی امام جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ. اپنے عقیدوں کو صاف کر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، اولاد آدم ہیں، ابن عبداللہ ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، ابی طالب کے بھتیجا ہیں، سیدہ خدیجہ کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے نانا ہیں، یعنی جن سے بشر سے. اور جہاں جہاں قرآن میں یا حدیث میں نور کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد مجازن نور ہوتا ہے، یعنی نور معنوی ہوتا ہے، وہ حسی نور نہیں ہوتا. جیسے اللہ نے قرآن کو نور فرمایا ہے، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اندھیرے میں بھی قرآن پڑھ لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو بھی نور فرمایا ہے، ہر مومن کے اندر نور ایمان ہے. تو اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھا کریں کہ انبیاء کو اللہ نے نور نبوت دیا ہوتا ہے، ایمان والوں کو نور ایمان دیا ہوتا ہے. اللہ کا قرآن اور اللہ کی کتابیں جو ہیں وہ نور ہدایت ہیں، لیکن یہ سب چیزیں بطور مجاز ہیں کہ جیسے نور کے اندر آدمی کو ہر چیز نظر آتی ہے، قرآن آیا سارے حقائق کھل گئے. جن سے نور صرف فرشتے ہیں، جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا بھی نور سے کیا ہے، لیکن نوری فرشتے جو ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے غلام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن کے بغیر تو جبریل بھی اندر نہیں آتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل تم آنے میں دیر کرتے ہو، مجھے تمہارا انتظار ہوتا ہے. تو جبریل نے کہا وانا اشوق الیک یا رسول اللہ، مجھے تو آپ کے دیدار کا آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے، لیکن ہم حرکت نہیں کر سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے، ہم اتر ہی نہیں سکتے. وما نتنزل الا بامر ربک. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے پھر اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا ہے، یعنی اللہ نے انس و جن کو کیوں پیدا کیا ہے. تو صاف قرآن نے کہہ دیا کہ وما خلقت الانس والجن والانس الا ليعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی طرح سابقہ کتابوں میں روایات اسرائیلیہ میں ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، کھیل کود میں وقت نہ گزارو. وقسمت رزقک فلا تطعب، اور تیرا رزق بھی میں نے تقسیم کر کے لکھ دیا ہے، جو لکھ دیا ہے وہ تمہیں ملنا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. تو بشریت کے اندر اصل مقام پھر عبدیت ہے. اچھی طرح دماغ میں بات رکھو. اور میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء بھی عبد ہیں لیکن حضور عبد کامل ہیں. اب دیکھیں قرآن پاک میں یہاں اللہ نے باقی انبیاء کا نام لیا ہے. ایک تو حاجی ہو تم کتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے سب سے افضل گھر کعبہ بھی تمہیں دیا, سب سے افضل نبی محمد مصطفیٰ بھی تمہیں ملا, سب سے افضل کامل مکمل دین اسلام بھی تمہیں ملا. ہر پیغمبر کو اللہ نے نام سے پکارا ہے. ایک ہمارے آقا ہیں جن کو اللہ نے نام سے نہیں ہمیشہ لقب سے پکارا ہے. اب سارے قرآن کو دیکھ رہے, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, یا زکریا, یا یحییٰ نام لیا, وناديناه ان یا ابراہیم, سب پیغمبروں کا نام لیا. لیکن میرے مدنی کو جب بھی خطاب فرمایا تو شان سے خطاب فرمایا ہے. کبھی فرماتے ہیں یا ایھا النبی, اور کبھی فرماتے ہیں یا ایھا الرسول, اور کبھی فرماتے ہیں یا ایھا المزمل, اور کبھی فرماتے ہیں یا ایھا المدثر. اللہ نے قرآن میں نبی پاک کا دو تین مقام پہ نام لیا ہے کہ وہاں نام لینا ضروری تھا. ورنہ ہمیشہ لقب سے یاد فرمایا ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ صفت عبدیت میں بھی اللہ نے جب دوسرے انبیاء کی عبدیت کا ذکر کیا ہے وہاں اضافت بھی ہے اور نام بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, عبد لیکن آگے نام بھی ہے, وذکر عبدنا داؤد, عبد بھی ہے نام بھی ہے داؤد, وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, عبد بھی ہے نام بھی ہے. لیکن میرے مدنی پاک کا جہاں عبدیت کا بھی ذکر ہے وہاں نہ اضافت ہے نہ نام ہے. اس کو سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں, توجہ کریں. اہل علم تو سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ. اللہ نے وہاں نام بھی نہیں لیا, فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, صرف عبده, وأوحى إلى عبده ما أوحى, صرف عبد, وأنه لما قام عبد الله, صرف عبد, نہ اضافت ہے نہ نام ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اگر لفظ عبد صرف عبد ہو تو اس سے ماں سوائے محمد مصطفیٰ کے کوئی اور ہو نہیں سکتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے میرے مولا اس کی الوہیت پہ, اس کی الوہیت کا قوال ہے, اسی طرح میرے مدنی کی ابدیت کا کمال ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پانچ وقت کی مسلمان نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، مشرق و مغرب میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور کوئی نماز ایسی نہیں جہاں اس کا اقرار نہ ہو کہ اشہد اللہ الا اللہ اشہد ان محمدن، کہہ دو کہہ دو اشہد ان محمدن. ہاں جی، آپ کے ملک میں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں؟ سوچ لیں، اس طرح تو نہیں پڑھتے کہ اشہد ان محمد نورہ ورسولہ، یہ نہیں پڑھتے. اچھا، نماز میں عبد باہر نور، تو کون سی بات غلط ہے، نماز والی غلط ہے یا باہر والی غلط ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اسی لیے میرے مدنی پاک نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ نے تو آپ کی پہلی پچھلی آنے والی سب غلطیاں معاف فرما دی ہیں، لیکن آپ ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، آپ کے قدم پہ ورم آ گئی ہے. بی بی عائشہ کو حضور نے فرمایا، عائشہ جس اللہ نے مجھے اتنا اونچا کر دیا ہے، میرا شان اتنی بلند کر دیا ہے، مجھے امام الانبیاء بنا دیا، مجھے امام المرسلین بنا دیا، مجھے سید الاولین والآخرین بنا دیا ہے، مجھے شفیع المذنبین بنا دیا ہے. اس اللہ کا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو وہاں بھی عبد ہے. اب اسی طرح میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ درود شریف پڑھنے تو بات سمجھ جائے گا. جس کو بھی کچھ جن ہے میرے خیال میں، کچھ نہ کہو بس. اب یاد رکھیں کہ عبد کا کام جو ہے وہ اپنے مولا سے مانگنا ہے. اب جہاں تک مانگنے کا تعلق ہے، دعا کا تعلق ہے، تو اللہ کے قرآن پہ نظر ڈالیں کہ خدا کیا کہتا ہے، کیسے مانگو، کس سے مانگو. قال ربكم ادعوني استجب لكم، اللہ نے فرمایا میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. حج پہ آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ مانگنے نہیں آئے، کیا کرنے آئے ہم؟ یہ جو سارے پڑھے ہو لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر، کیا کرنے آئے ہوئی؟ اس لیے فرمایا ادعونی استجب لکم، صرف مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تو تیرے بہانے بنا دیے ہیں، میں دینے پہ جو تیار ہوں، کبھی تجھے احرام بنوا دیا ہے، کبھی تمہیں طواف کے چکر لگوا دیے ہیں، کبھی تمہیں صفا میں دوڑا دیا ہے، کبھی تمہیں منا میں بٹھا دیا ہے، کبھی عرفات کے میدان میں کھڑا کر دیا ہے، کبھی مزدلفہ کی ریت میں کنکریوں پہ سلا دیا ہے، کبھی شیطان کی رمی کا حکم دے دیا ہے. ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ میرا بندہ آنا تیرا کام ہے، مانگنا تیرا کام ہے، اور جھولیاں بھر دینا میرا کام ہے. رحمت حق بہا نمی جوید، بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت بس بہانا چاہتی ہے، تو تھوڑا سا بہانا تو بنانا. جب کپڑے اتار دیے اللہ فرماتا ہے ملائکہ دیکھو میرے بندے نے کفن پہن لیا ہے, آج سارا تکبر اس نے چھوڑ دیا ہے, خان ہے وڈیرا ہے چودھری ہے شہزادہ ہے سب دو چادریں پہن کے کھڑے اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک, مولا تیرا غلام حاضر ہے. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مانگو مجھ سے مانگو, اور کیسے مانگو, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. ایک جگہ فرمایا مجھ سے مانگو, دوسری جگہ بتلایا مانگو ڈر ڈر کے اور آہستہ آہستہ, کسی دوسرے کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تو کیا کہا تھا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سننے والا کون؟ ہاں جی اللہ کے گھر میں اپنے عقیدے ٹھیک کر لو. سننے والا درخواستیں اور دعائیں کون ہیں؟ اور ہمارے حال کو جاننے والا کون ہے؟ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ مانگے تو آپ سے لیکن کسی واسطے سے کسی ذریعے سے ہم مانگیں, ہم تو گناہگار ہیں, ہماری بات آپ قبول فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی اعلان کر دو, اپنی امت کو بتا دو, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو, زندگی زنا میں گزر گئی, شراب میں گزر گئی, شرک میں گزر گئی. اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آ کے میرے دروازے پہ گر جا, میں ساری معافی دینے کے لیے تیار. تم بھی ایک دفعہ سارے دل سے پڑھ لو استغفر اللہ, آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے توبہ کر لو گناہوں سے, شرک سے توبہ کر لو, گناہوں سے توبہ کر لو, نافرمانیوں سے توبہ کر لو. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. حدیث مبارک بھی سن لو مسلمانوں, میرے مدنی کی حدیث سنو. حضور نے فرمایا اللہ افرح بتوبت عبد, جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے اللہ فرماتے ہیں ملائکہ علم عبدی انہو رب یغفر الذنوب, اللہ فرماتے ہیں ملائکہ میرے بندے کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ میرا سردار ہے, میرے گناہ معاف کرنے والا ہے, اسی لیے تو آگے مانگ رہا ہے نا, تو اگر اس نے مانگا ہے تو گواہ ہو جاؤ میں نے بھی سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. ایک دو گناہ نہیں, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, سارے گناہ ختم. حج کرنے کے بعد آدمی ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو. ایک حکم ہے مجھ سے مانگو, میرا اللہ آپ کے مانگنے کے لیے واسطہ وسیلہ ذریعہ. کیونکہ ہمارے بہت سارے جاہل کہتے ہیں ان وہابیوں کا کیا پتا ہے, مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے, اور بادشاہوں کے پاس جاؤ تو وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے, کسی افسر کے پاس جاؤ تو وسیلے اور سفارش کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے جب اللہ سے مانگنا ہے تو آپ بھی تو کوئی ذریعہ ڈھونڈ لیں. اللہ فرماتا ہے پہلے تو تم نے میری دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ مثال دے کے کافر ہو گیا. اللہ کی مثال ہے کوئی؟ اور فرمایا کے واسطے تو وہاں دو, اس لیے قرآن پاک نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداء اذا دعا. اللہ نے فرمایا جب آپ سے پوچھیں میری ذات کے بارے میں تو بتلا دو انی قریب, میں سب کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور میرے بندے مجھے جب چاہیں, دن ہو رات ہو, اندھیرا ہو روشنی ہو, مکہ ہو مدینہ ہو, اپنے ملک میں ہیں جہاں بھی ہیں, جب پکاریں میں پکار سننے کے لیے تیار. تو اللہ قریب ہے کہ دور ہے؟ ہاں جی, کتنے قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تو تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں, لیکن سمجھو قریب کا معنی یہ نہیں ہے جیسے روافض نے اور شیعہ نے اور بدعت والوں نے بنا رکھا ہے کہ اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں, اب ظاہر میں علی ہے لیکن باطن میں مولا علی ہو گیا ہے. اللہ پیروں میں حلول کر جاتے ہیں, وہ ظاہر میں تو پیر ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ خود خدا بن جاتے ہیں. یاد رکھو یہ کافرانہ عقیدے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کے حرم میں, بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ظاہر وچ ہے پیر فریدن, باطن وچ ہے اللہ. چاچر واد مدینہ دس دے کوٹ مٹھن بیت اللہ, حج بھی وہی کوٹ مٹھن میں کیا کرو, الفاظ آنے کی کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھو قریب کا معنی یہ ہے وہ محکم, وہ تمہارے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے؟ یاد رکھو اپنے عقیدے ٹھیک کر لو, معیت علم ہے, ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, جب علم میں ہے تو وہ ساتھ ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تیرے قریب ہے, تیرے رگ کے قریب آ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ عقیدہ رکھو تو کافر ہو جائے گا بندہ. مالک کا مقام تو عرش اولا ہے. اور یہ ترجمہ مولوی مکی نہیں کر رہا, اللہ کا قرآن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ ہم تو ڈرتے ہیں وہ ہمیں کہیں قتل نہ کر دے بدبخت, کیونکہ ان کا ایک بندہ میرے ہاتھ سے مر گیا تھا, تھوڑا سا بس, تو میں ڈرتا ہوں. اللہ نے فرمایا لا تخافا, مت ڈرو, جاؤ تم. اننی معکما, میں تم دونوں کے, کہہ دو تم دونوں کے ساتھ ہوں. میں تم دونوں کے کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع وارا, میں تمہاری ہر بات بھی سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں, اس لیے ساتھ ہوں. سمجھ آ رہا مسئلہ کہ نہیں آ رہا؟ اس کو کہتے ہیں معیت علم، یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. تو اب اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے پکارو. پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم. کون پہلا انسان اور خلیفۃ اللہ باللفظ کون ہے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ حضرت آدم پہ جب مشکل آئی، مصیبت آئی، جنت سے اتار دیے گئے، بی بی بچھڑ گئی، بی بی ہوا کہیں ہے، آدم کہیں ہے، کس کو پکارا؟ ایمان سے کہو. نہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم نے کس کو پکارا؟ سیدھی سیدھی بات کرو، کس کو پکارا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ تو جو آدم کی اولاد ہوگی وہ کس کو پکارے گی؟ جو آدم کا حلالی بیٹا ہوگا تو باپ کے رستے پہ چلے گا نا، کس کو پکارے گا؟ اب دیکھیں، پہلا نبی، پہلا رسول ہے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی. تم تو چند دن کرتے ہو تو تنگ آ جاتے ہو، جی لوگ نہیں مانتے، او جی لوگ وہابی کہتے ہیں، او جی لوگ گالیاں دیتے ہیں، او جی لوگ پتھر مارتے ہیں. اور پیغمبر انہیں تو 950 سال تک پتھر برداشت کیے ہیں. تبلیغ کرو گے تو مار کھانی پڑے گی، لوگ گالیاں بھی دیں گے، دھکے بھی دیں گے، مسجدوں سے بھی نکالیں گے، وہاں بھی کہیں گے، منکر رسول بھی کہیں گے، منکر اولیاء بھی کہیں گے. 950 سال کی تبلیغ کے بعد جب اللہ کا رسول مایوس ہو گیا، فدا ربہ، کس کو پکارا؟ فدا ربہ انی مغلوب فانتصر. کیا یا اللہ، میں اب بالکل مایوس ہو گیا ہوں، میری مدد فرماؤ. نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اچھا، اور قوم کی بربادی کے لیے بھی کس کو پکارا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ، ان کافروں کا کوئی گھر بھی نہ بچے زمین پر. آج آپ بھی حرم میں بیٹھی ہیں دعا کرنے کی، یا اللہ جو کافر ہیں، یہودی ہیں، مشرق ہیں، وثنی ہیں، تیرے دشمن ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہم عاجز ہیں، ان پہ اپنا قہر نازل فرما. آج مسلمانوں کے خون سے ہر جگہ ہولی کھیلی جا رہی ہے، آج مسلمان بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے ان کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں. مشرق سے لے کر مغرب تک نظر ڈالو، شمال سے لے کر جنوب پہ نظر ڈالو، عرب میں نظر ڈالو، ایشیا پہ نظر ڈالو، جس ملک میں مرضی آئے نظر ڈالو، ہر جگہ خون مسلم ارضا ہے، ہر جگہ خون مسلم بہ رہا ہے. یا اللہ، ہم عاجز ہیں، یا اللہ ہم نے تیرا دروازہ بھی تو چھوڑ دیا ہے نا، تجھے بھی تو ناراض کر بیٹھے ہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی. اچھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے جب ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ نوح علیہ السلام پہ جب مشکل آئی کہ بیٹا ہے بیٹا ہے جوان ہے سامنے کھڑا ہے سامنے ڈوب رہا ہے کس کو پکارتے ہیں؟ نادا نوح ربہ قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق. یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, مہربانی فرما. اللہ نے فرمایا نوح تیرا بیٹا نہیں ہے, بیٹا وہ ہوتا ہے جو تیرے دین پہ ہے, بیٹا وہ ہوتا ہے جس کے اعمال تیرے ساتھ ملتے ہوں. یہ کافر ہے, مشرک ہے, میرا دشمن ہے, دین کا دشمن ہے, تیرا بیٹا کیسے؟ تو یاد رکھو بیٹے اس وقت تک بیٹے ہیں جب دین پہ ہیں, بیٹے اس وقت تک بیٹے ہیں جب خدا رسول کے فرما بردار ہیں. اگر بیٹا قرآن نہیں مانتا, دین نہیں مانتا, اسلام نہیں مانتا ہے, وہ کیا بیٹا ہے؟ اس لیے فرما دیا انہو لیس من اہلک. لیکن نوح علیہ السلام نے, میرا مسئلہ یہ تھا, کس سے دعا مانگی؟ ہاں جی, چار آدمی کہتے ہو, باقیوں کو شک ہے کوئی؟ بھائی نوح علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی ہے؟ اب دیکھیں اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا نبی ہے, اللہ کے فرشتے حیران کھڑے ہیں, پوچھتے ہیں مولا دریا سے آواز آتی ہے سمجھ نہیں آتی. یہ کیا آواز ہے؟ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو, میں تو جانتا ہوں, تم نہیں سنتے ہو, میں تو سنتا ہوں. میرا پیغمبر ہے, مچھلی کے پیٹ میں قید ہے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِن كنت من الظالمين. یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ لا الہ. یہ آیت کریمہ گھر میں سوا لاکھ پڑھواتے ہو اور سجدے قبروں پہ کرتے ہو, آیت کریمہ کے ورد دیتے ہو اور نظر نیاز پیروں کی چڑھاتے ہو. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہو اور نظر نیاز حضرت حسین کی دیتے ہو. یہ کیسا اسلام ہے؟ یا مومن بنو یا کافر بنو, یہ درمیان میں مذبذبین بین ذلک, لا الہ الا ولا الہ, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. کعبے میں آتے ہو تو کہتے یا رب البیت العتیق, اور اگر وہاں جاتے ہو تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, یا داتا شہباز قلندر. یہ اسلام ہے. اگر غیر کی قبروں میں پکارنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ اور اہل بیت میرے مدنی پاک کی قبر مبارک پہ آ کے مانگتے. اب ہم دعویٰ کریں کہ پیغمبر ہے اور کیسی پیاری دعا ہے. یاد رکھو ہر مشکل کا ایک سیر ہے یہ دعا, خاص طور پہ وہ لوگ جو ناحق قید میں پڑے ہوں ان کے لیے تو اکسیر آدم ہے کہ اسی کو پڑھے اور دل لگاوے کے پڑھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے ہیں ہم نے مچھلی والے کی دعا بھی سن لی, فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. کس نے دعا سن لی؟ مولا وہ تیرا نبی ہے, سن لی. ہم تو گناہگار ہیں, اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المومنین، ایمان والے جب بھی مجھے پکاریں گے میں ان کی بھی پکار سن کے دعا منظور کروں گا. حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام ہیں، اللہ کے کل اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال ربی اتنی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. حضرت زکریہ کھڑے ہیں رات کو تہجد میں اور بڑی خفیہ طریقے سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، بیوی بانج ہو گئی، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مجھے بچہ عطا فرما. زکریہ علیہ السلام نے بچہ کس سے مانگا؟ آدم سے؟ لوح علیہ السلام سے؟ ہاں جی، یعنی ان پیغمبروں کی شان تیرے پیروں سے بھی کم تھی، تم تو بچے پیروں سے مانگتے ہو. نبی ہے لیکن بچہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ بھی سن. فرمایا یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. زکریہ ہم نے آپ کی دعا سن لی ہے، تمہیں بیٹا دیں گے اور نام بھی اس کا یحییٰ ہوگا، اور ایسا نام ہوگا جو اس سے پہلے کسی کا ہوگا بھی نہیں، ایسا بچہ دیں گے، اور آپ بھی نبی، تیرا بیٹا بھی نبی ہوگا. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی؟ اچھا، ابراہیم الخلیل نے اپنے بچے اسی کعبے پہ چھوڑے تھے کہ نہیں چھوڑے تھے؟ یہاں زمزم ہے، اسی جگہ حضرت اسماعیل بیٹھے تھے نا، بیوی حاجرہ اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی نا، اور یہاں سے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کس سے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بے واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں اپنے بچے چھوڑ کے تیرے گھر کے پاس جا رہا ہوں، میرا مولا یہاں نہ آبادی ہے نہ پانی ہے، لیکن ان کا وارث تو ہے. کس سے دعا مانگی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہے، لیکن دعا کس سے مانگی؟ اسی طرح دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی. قال موسیٰ ربنا انک اتیت فرعون وملأه. میرا مولا تو نے فرعون کو، اس کے سرداروں کو دنیا دے دی، پیسہ دے دیا، طاقت دے دی، ان کا دماغ خراب ہو گیا. ربنا تمس علام، اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دے. موسیٰ علیہ السلام کیسے مانگ رہے ہیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء یا اللہ آسمان سے ہمیں رزق بھیج. عیسیٰ علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور میرے مدنی امام الانبیاء والمرسلین میدان بدر میں سامنے 1000 کا لشکر ہے اور میرے مدنی کے ساتھ 313 ہیں، آپ چھپر کے نیچے کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لا تبد فی الارض. میرا اللہ اگر میری یہ مٹھی بھر جماعت ہے، میرا اللہ میں ان کو بنا سوار کے تیرے دربار میں میدان بدر میں لایا ہوں. میرا اللہ بڑی محنتوں سے بڑی مشقتوں سے یہ جماعت بنی ہے، اور اگر یہ آج ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لیوا بھی زمین سے مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہاں جی، عرفات میں میرے مدنی نے کس سے مانگا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ طواف میں کیسے مانگا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة۔ صفا مروہ میں کیسے مانگا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہضم الاحزاب وحدہ۔ میرے مدینے کیسے مانگا؟ آدم سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک سب نے دعا کیسے مانگی؟ ابھی بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ تو واضح ہو گیا، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر سے مانگے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میرے مدنی پاک نے تین لفظوں میں دین سمجھا دیا، فرمایا اذا سألت فسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ واذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد پکڑنی ہو تو کس کی مدد پکڑو؟ یا علی مدد، ہاں جی نہیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ علی کی مدد پکڑو، کبڈی کھیلو تو علی کو بلاؤ، ہاکی کھیلو تو علی کو بلاؤ، کرکٹ کھیلو تو علی کو بلاؤ، اور ادھر کہتے ہو کہ حسین شہید ہو گیا مظلوم، تو جو علی اپنے بچوں کی مدد کو نہیں پہنچا وہ تیری کبڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، یہ نہ کہنا قیامت میں کہ ہمیں توحید کا مسئلہ کسی نے نہیں بتایا تھا، ہم نے مسئلہ بتا دیا ہے، اب تیری مرضی ہے، من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بنے جو چاہے کافر بنے۔ مسئلہ واضح ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد پکڑو تو کس کی پکڑو؟ واذا توکلت فتوکل علی اللہ، اب توکل کرو تو کس پہ کرو؟ بس یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ ہم عزیزیہ میں رہتے ہیں، میرا بھائی پورے مکے میں جہاں رہو انشاءاللہ ایک لاکھ تو ملے گا، لیکن کعبے کی نماز کا اجر کیسے ملے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ جتنا مجمع زیادہ اتنا اجر زیادہ، اور جتنا قرب کعبہ زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اکیلے پڑھو تو ایک لاکھ ہے، محلے کی مسجد میں پڑھو تو 25 لاکھ ہے، جامع مسجد میں پڑھو تو 27 لاکھ ہے۔ نہ تم مکے مدینے کے لیے آئے ہو یا عزیزیہ کی ایئر کنڈیشن کمروں میں سونے کے لیے آئے ہو؟ کوئی خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے اوقات بنا لو، صبح کی نماز وہاں کی مسجدوں میں پڑھو، ناشتے کرو، کھانے کھاؤ، آرام کرو، زہر کے بعد حرم میں آ جاؤ، عشاء کے بعد نکلو۔ گیارہ بارہ کروڑ ربی جو ہے ہم بلڈنگ سے کر سکتے ہیں، بلڈنگ سے کیسے کر سکتے ہیں؟ شیطان مینا میں ہے، تم بلڈنگ سے پتھر پہنچاؤ گے؟ کوئی کلاشن کوف لی ہوئی ہے تم نے؟ خدا کا خوف کرو یار، مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنا افضل ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں، لیکن اگر نہ کر سکے تو زیارت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ نفلی سائی تو ہوتی ہی نہیں ہے، سائی یا عمرے میں ہوگی یا حج میں ہوگی. جنات جنت میں جائیں گے بالکل جائیں گے، جو مومن ہیں جائیں گے، جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. جنات صحابہ ہیں، حضور پر ایمان لائے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی. جنات میں تابعین ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں. اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جتنی پارٹیاں تمہارے ملک میں ہیں نا، شیعہ سنی خارجی فلانا، یہ سارے ان میں بھی پارٹیاں ہیں. یہ ساری پارٹیاں جنوں میں بھی ہیں. میں تو قرآن میں بمن اسلم بولا ہے کہ تحر رشدا و عمل کا ستون فکانو لجہنم حطبا. خود کشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہے، اللہ معاف کر دے. میں جب مکے میں پہنچا تو مجھے فالج کا حملہ ہوا، میں ہسپتال میں چلا گیا. بہرحال اب ٹھیک ہو گئے، شکر کرو اللہ کا. ایک تو عمرہ دوبارہ کرو اور ایک بکری بھی ادا کرو. حج بدل اگر حج افراد ہے تو کوئی قربانی نہیں، اگر تمتع ہے یا قران ہے تو پھر قربانی لازم ہے. پاکستانی حجاج سے قربانی کی رقم کاٹی گئی ہے، تم جانو، تمہارے افسران جانے، میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں میرے بس میں کیا ہے. حج اور عمرے کے دوران میں نفلی طواف کتنے کریں؟ جتنی اللہ توفیق دے، کوئی پابندی نہیں، نہ کرو، محرومی ہوگی. کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو کائنات کے کسی جگہ نہیں ہو سکتا. آج کل کے رش میں بھی مرد عورتیں طواف کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ حیا دے گا. خدا کا کعبہ ہے، سب کی نظر نیچے ہوگی. اگر اسلامی عدالت نے، قاضی اسلامی ہے، اس نے خلو کا فیصلہ کیا ہے، وہ قابل عمل ہوتا ہے. اگر انگریزی قانون کے تابع کورٹ ہے تو پھر وہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہوتا. ویسے بہتر ہوتا ہے ایسے مسائل دار الافتاء سے پوچھا کریں. اپنا آدمی عمرہ کر چکا ہے، اب اپنے والدین کے لیے کرے، بالکل کرے. لیکن والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ، ایک عمرے میں دونوں کا قصہ نہیں پورا ہوگا. اگر ہمیں آٹھ دن حج تک 20 دن ہیں تو آپ نماز پوری پڑھیں. اگر عورتیں نفلی طواف یا قرآن پڑھنا یا نوافل پڑھنا یا خانے کعبے کو دیکھنا، بالکل عورت کے لیے منع نہیں ہے. بالکل آئیں، کعبے کے سامنے بیٹھیں، دوسری منزل پہ، تیسری منزل پہ، چھت پہ چلی جائیں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں غیر مردوں کا رش نہ ہو، کوئی مشکل نہیں. نہ آئے گھر میں پڑے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ نماز گھر میں افضل ہے. لیکن اگر حرم میں آئے تو یہ بھی اسلام حکم دیتا ہے، اس کو منع نہ کرو. لا تمنعوا اماء الله عن بيوت الله. حج کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے، بالکل وہاں جائیں، سلام پڑھیں، سلام عرض کریں. میں نے 7ویں چکر پہ مقام ابراہیم کو بوسہ دیا، بالکل غلط ہے، ہو گیا آئندہ احتیاط کریں، دم کوئی نہیں. 7ویں چکر میں مجھے شک بھی پڑ گیا تھا کہ 7واں ہے یا 6ٹا ہے، تو احتیاطاً شک پڑ جائے تو کم سمجھا کریں، یعنی 6 سمجھیں اور 1 پورا کر لیا کریں. اگر قرآن شریف پڑھ رہا ہاتھ سے گر گیا، کوئی حرج نہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، تم نے کوئی توہین کے لیے تو نہیں گرایا نا. دوسرا عمرہ کرنا ہے تو احرام مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے. مدینہ گئے ہیں اور مدینہ سے واپسی پہ انہیں احرام نہیں باندھا ہے، یا تو فوراً مدینہ جا کے دوبارہ عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی، میقات ہے مدینہ منورہ. درود پاک جہاں سے بھی پڑھو گے اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن جب مواجہ شریف میں جاؤ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے دو بچے ہیں 9 سال کا اور 16 سال کا، ان کے لیے تو اپنے لیے طواف کرو، ان کے لیے دعا کرو. اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے استنجا نہیں، وضو کرنا ضروری ہے. اگر آدمی سو کے اٹھے گا استنجا ضروری، ضرورت ہو تو استنجا کرے، اگر پیشاب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے تو نہ کرے، وضو کر کے نماز میں چلا جائے. اگر کوئی مسلمان دوسرے ملک میں فوت ہو جائے اس کا غائبانہ جنازہ حنفی مسلک میں تو جائز نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور علماء اہل حدیث کے نزدیک جائز ہے. وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور پاک نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ مدینے میں پڑھا تھا، اور امام صاحب دلیل دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ نے کسی اور کا کیوں نہیں پڑھا، کئی صحابہ فوت ہوئے. عورت نماز جنازہ بالکل پڑھے. اگر حالت احرام میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے تو فوراً دھو ڈالو اور 2-4 ریال خیرات کر دو، آئندہ احتیاط کرو. مسجد عائشہ میں جو عمرہ کرتے ہیں بالکل عمرہ ہو جاتا ہے. جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو. آج کل رش بہت زیادہ ہے عورتوں کے لیے نفلی طواف، تو نفلی طواف ہے نا، کرے کرے، نہ کرے تو نہ کرے، بندہ اوپر جا کے کرے. زندہ آدمی کے لیے نہیں ہے. حج میں جو بکری ہم نے دینی ہے وہ رات میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، بالکل دن ہو رات ہو جب چاہو ذبح کرو. نفلی طواف بھی کسی کے لیے نہیں کیا جاتا، اگر والدین فوت ہو گئے، عزیز فوت ہو گئے، ان کو ثواب بخشو. اگر ہم احرام کی اوپر والی چادروں کو بکسوئے لگائیں بالکل حرام ہے، وہ تو سلائی ہو گئی نا. کہتے ہیں کہ جب ہم امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کی آواز کی پیروی کریں یا جو تکبیر کریں، امام کی آواز کی پیروی کریں. وہ تو احتیاط رکھا گیا ہے کہ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے. تمام کے اندر ادب سے چلیں، احترام سے چلیں، نظر نیچے رکھیں. جو لوگ دھکے دیتے ہیں ادھر ادھر سے نکلتے ہیں بالکل حرام ہے. بینک میں ملازم ہو تنخواہ تمہاری حلال ہے، لیکن دوسری جگہ نوکری ڈھونڈو، جب مل جائے تو چھوڑ دو. تمام کے دوران میں نظر نیچے رکھیں. اگر عورت نے احرام باندھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں زیور ہے کوئی حرج نہیں. صحت مند لوگ ان کے لیے کوئی عمرہ حج نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے دعا کرو. اگر ایک آدمی انڈیا سے آیا ہے، عمرہ کیا، مکے میں رہا، پھر جدہ چلا گیا، جدہ سے احرام نہیں باندھا کوئی حرج نہیں، جدہ میقات نہیں ہے. حرم شریف میں جو بھی عبادت کرو گے، فرض پڑھو، طواف کرو، نفل پڑھو، قرآن پڑھو، سب پہ 1 لاکھ ملے گا. بھائی آپ کے پیسے قربانی کے کاٹے گئے ہیں تو ان سے کہیں بھی آپ کو رسید دے دیں کہ کون قربانی کرے گا تمہاری، بس آخر وہ کسی کو دیں گے نا پیسے. Allah ایک ہی چھوڑا تھا ایک ہی چھوڑا تھا مسلمان تو آپ کے دوران میں منع ہے ایسا چمنے کا نہیں ہے بس صرف چمنے کا جگہ جو ہے نا حضرت اسود ہے باقی ہاتھ لگانا مقام جو ہے نا مقام میں بھی آئے نہیں کوئی نکل لینے جاتا بند کرنی ہے بند بھی نہیں کیا